مقصود جو ہے وہ حقیقت ہے. اصطلاح کسی کو آتی ہو یا نہ آتی ہو, کسی کو کوئی لفظ آ رہا ہے کہ یہ تصوف ہے تو ایک الگ بات ہو, جو کسی ایک دوسرا شخص اس پہ لفظ آتا ہی نہیں ہے کہ تصوف, لیکن تصوف سے جو مقصود ہے, جو مقصد ہے وہ اس کو حاصل ہے. فائدے میں یہ دوسرا شخص ہے جس کو مقصود حاصل ہے. اصطلاح تصوف جو ہے وہ بالذات خود سے مقصود نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز, کیونکہ اصطلاحات کے بارے میں قبر میں آخرت میں سوال ہی نہیں ہے کہ کسی پوچھا جائے کہ تصوف کے کیا معنی تھے, وحدت الوجود کے کیا معنی تھے, وحدت الشہود کے کیا معنی. یہ اصطلاحات ہے تصوف, اس کے بارے میں سوال ہی نہیں ہے. موٹی موٹی باتیں سامنے دین کی, نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اعمال کے بارے میں سوال جواب ہوگا کہ کیسے وہ اعمال کیے تھے, وہ نماز روزے ان چیزوں کے متعلق سوال ہو. تصوف ہے ان چیزوں پر محنت کر کے اس کی حقیقت کو حاصل کرنا, کہ اعمال شریعت جو ہے وہ بلا تکلف ادا ہونا شروع ہو جائے. جتنے بھی شریعت کے اعمال ہیں سارے کے سارے مقصود ہیں, فرض, واجب, سنت, موکل, سارے کے سارے کیا ہے, مقصود ہیں. اسی پر محنت کرنی ہے, اسی کو سیکھنا ہے, اسی کو حاصل کرنا. تصوف کی محنت بھی ساری کی ساری اسی پر ہے کہ ساری باتیں حاصل ہو جائیں بلا تکلف. ایک ہے تکلف عادت کے ساتھ ہم کرتے ہیں, ایک ہی یہ ہے کہ شریعت کے اعمال انسان کی طبیعت بن جائے, شریعت طبیعت بن جائے, کہ آپ کی طبیعت, آپ کا دل, آپ کی منشا کیا ہے, بلا تکلف شریعت کے مطابق آپ چل رہے ہیں, کہ آپ پر شریعت کے کسی عمل کا بوجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ عمل کرو مجھے یہ تکلیف ہو رہی. شریعت کی بعض عمل پر ہمارے اوپر بوجھ آتا ہے کام کرتے ہیں, کہ یہ بوجھ, یہ شکل, یہ چیزیں جو ہے کیا ہو جائے, نکل جائے, اور بندہ بلا تکلف, اور بلا تکلف سے آگے بڑھ کر کیا کہ بس شریعت کے اعمال جو ہے وہ کیا, وہ آپ کی ذات کی طبیعت بن جائے. اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, نماز وغیرہ یہ تو عبادات ہے, وہ تو کرنی ہی کرنی ہے, لیکن تمام آپ میری اور آپ کی زندگی وہ ساری کی ساری کیا شریعت کے مطابق بلا تکلف. ہم بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے یہ سب سارے اعمال کر رہے ہیں, لیکن یہ سارے اعمال بلا تکلف ایسے ترتیب پر مجھ سے اور آپ سے صادر ہو رہے تو اہم شریعت کے مطابق. تو یہ کمال ہے کہ یہ چیز حاصل ہو جائے, بلا تکلف انسان اس کو ادا کرتا رہے, بلا تکلف اس میں کبر نہ ہو, عاجزی, ریاکاری نہ ہو, سارے عمل بغیر اس کے ارادے کے. ایک تو ہم ارادہ کر کے کرتے ہیں کہ کبر نہ آ جائے, ایک یہ ہے کہ طبیعت کی متوازی بن جائے, کہ اس کو خود پتہ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے اعمال, اس کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, باقی سارے کیا اور توازو کے مطلب, اس کو کہتے طبیعت بن جانا کسی چیز کا. تو سلوک کے ابتدائی مراحل میں تو سیکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے, کبر ہے اس کو نکالنا ہے, کیسے نکالنا ہے اس کا طریقہ بتایا جاتا ہے. تو اس پر تو تکلف کے ساتھ مجبور ہو کر اپنی طبیعت کو کیا کرنا ہے, اس کا عادی بنانا ہے, مجبور ہو کر آپ کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا اس کو کرنا ہے کرنا ہے. پھر اس کے بعد عادت بن جاتی ہے, عادت کے بعد کیا ہو جائے, بندہ بے تکلف ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اب توازو مقام بن گیا, یہ شخص مقام توازو میں. اصطلاح ہے کسی کو پتا ہو یا نہ ہو ایک شخص کو تواضع حاصل ہو گئی، اب وہ بلا تکلف اس کو برت رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں تواضع کر رہا ہوں کہ نہیں، جب تک اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میں نے یہ عمل تواضع کا کیا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ ابھی یہ بے تکلف نہیں ہوا، ابھی یہ مقام تواضع کو نہیں پہنچا ہے، یا خود بخود اس سے صادر ہونا شروع ہو جائے، اس کی طبیعت بن جائے، تب یہ کیا ہے مقام تواضع میں آ گیا۔ تو یہ مقامات حاصل کرنے ہیں نیک اعمال کے، یہ تصور کہ ہم کہتے ہیں مقامات کو حاصل کریں، مقامات یہ چیزیں ہیں، تواضع حاصل ہو گیا، صبر ہے، ایک ہم نے کیا کرنے تلقین کے ساتھ اور بتا بتا کر کہ یہ عمل ہے، اس پر اپنے آپ سے دوہرا دوہرا کر عمل کر رہے ہیں، اور ایک کیا ہے بلا تکلف، بس اب طبیعت ایسی بن گئی کہ آپ مصیبت تکالیف مشکلات ہر بند اس پر صابر ہے، خود بخود اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز جب ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا مقام صبر حاصل ہو گیا شخص کو، اب بلا تکلف اسے ہو رہا۔ اصطلاحات جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں، بعض اوقات یہ اصطلاحات سیکھنا اور اس کے پیچھے پڑنا پھر اس کے بعد اس میں پریشان ہونا، یہ ساری ترتیب شیطان چلا رہا ہو، سالک کے ساتھ کیا کر رہا تھا یہ کھیل شیطان کھیل رہا ہو، اس کو بتاتے وقت کہ وجود کیا ہے، اب اگر اس کے تسلی کے مطابق اس کو معنی نہیں بتائی جائے یا نہیں حاصل ہو رہے تو پریشان ہو جاتا ہے، شیطان اس کو وساوس میں ڈالنا، وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ کس بات سے پریشان ہو رہا ہے، تو بس اس کے پیچھے اس کو لگا دیتا ہے، اور اس کے متعلق کیا کہ اچھا یہ درخت بھی ہے، یہ جانور بھی، یہ بھی نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ وحدت الوجود ایک ہی وجود ہے، تو کیا یہ ہو گیا، یہ اللہ کی ذات نعوذ باللہ من ذالک ہو گیا، عجیب عجیب شیطان اس کو اس کے پیچھے لگا دیتا۔ اب مقصد کیا تھا، نیک اعمال کو حاصل کرنا تھا، صالح اعمال کو حاصل کرنا تھا، شریعت کے اعمال پر عمل کرنا تھا، دل سے بری باتوں کو نکالا، اس سے ہٹا کر جو مقصد کی بات ہے تو اسے ہٹا کر کس پر لگا دیتا، غیر مقصود چیز پر، ایک اصطلاح پر لگا دیتا۔ اب مجھے وحدت الوجود کے معنی آ گئے یا نہیں آ، وحدت الشہود کے معنی آگے یا نہیں ہے، اب مجھے ساری اصطلاحات معلوم ہوگی، ان سارے کے معنی معلوم ہوگی، لیکن اس سے مقصود جو حقیقت ہے اس کا حال دل میں آ جائے وہ نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہو، کچھ بھی نہیں، صرف اصطلاحی معنی معلوم ہوگی، اور دوسرا شخص اس کو میں کچھ بھی نہیں آتا، نہ اس کو کسی چیز کے معنی آ رہے، نہ اس کو وحدت الوجود کے معنی آ رہے، نہ وحدت الشہود کے معنی، نہ اس کو توازو کے معنی آ رہے کہ توازو، لیکن اس کے دل میں توازو بھی ہے اور اس کی حقیقت بھی ہے، مشریعت کے اعمال پر پابند بھی ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، مقصود تو اس شخص کو حاصل ہو گیا، فائدے میں تو یہ شخص ہے۔ شریعت کے اعمال پر بہت محنت کر کے اس کو پوچھ پوچھ کر معلوم کر کے کرنا ہے، ہمارے پاس کیا ہے شریعت کی گہری سے گہری سمجھ آج ہے بندے کو، عمل کی ادائیگی ہے اس کو اعلیٰ ترین طریقے پر سمجھ کر کرنا ہے، نماز ہے تو ایک ہماری نماز ہے اور ایک جو ہے وہ عارفین محققین کی نماز ہے، اب وہ عارف ہو اور محققین نمازوں کو دیکھ لو، اس میں اس نے کتنی تحقیقات کی ہوئی ہوتی ہے، دل کی ظاہری اس کے جتنے آداب ہیں اور ظاہری جتنے اس کے احکامات ہیں اس کو ساروں کو معلوم کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کی باطنی نماز کی باطنی کیفیات اور حالات، ہم کہتے ہیں نماز میں خضوع خشوع خضوع ہو یہ چیزیں، یہ معلوم نہیں ہے ہم، لیکن اس شخص کو حاصل ہے، عارفین محققین کیا ہے ان ساری چیزوں کو اس کے متعلق تحقیق ان چیزوں پر کرتے ہیں کہ میری نماز کیسے بہترین نماز بن جائے، میرا روزہ کس طرح بہترین روزہ ہے، میرا جو زکوٰۃ کا عمل ہے وہ کیسے اللہ کے دربار میں قبول ہو، کس طریقے سے ہو، کسی طرح حج ہو، یہ سارے اعمال ہیں اس کو کیسے طریقے سے ادا کریں، تو اس چیز کو سیکھنا ہو، اب نماز میں سجدے میں اس دن میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ سجدے میں ہو تو پیروں کی جو پیر کی انگلیاں ہیں وہ ساری کی سارے سجدے کے دوران کیا ہو, قبلہ رخ ہو اور پیر آپس میں لگے ہوئے ہوں. ایک علم ہے, اب ایک موقع سنت کے مطابق بات ہے. تو اس چیز کو کیا کرنا, اس چیزوں کو ہم نماز میں اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے کہ بندہ نماز پڑھا وہ سکون اور آرام جس کو کہتے خوشبو کہتے ہیں کہ دل کا سکون, یہ تو دل کی خوشبو ہوگی, دل کیا سکون کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ کا دھیان شامل حال ہو اور سکون کے ساتھ ہو. اعضاء کی, اب یہ تو دل کا خوشبو ہو گیا, اعضاء کی خوشبو کیا ہے کہ ہاتھ پیر آنکھ وغیرہ اس کو نہ ہلاتے رہے, وہ بھی اپنی جگہ پر, تمام بدن سکون کے ساتھ. حضور کیا ہے کہ اب اللہ کے حضور میں ایسے بندہ کڑا ہے جیسے غلام آقا کے دربار میں کڑا, ایسی تواز اور عاجزی کے ساتھ, ٹوٹا پوٹا انسان, پزڑ باندھے ڈیر درد دے دلی بھی سڑے کا نا اگر خبر ہونے پتہ لگی گئی ڈیر دڑس تڑے دے, اس طرح کے حادثے وغیرہ گزرے ہو تو انسان کا کیا ہوتا ہے, ٹوٹا پوٹا ہوا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بکیا. تو خضوع کیا ہے کہ دل اللہ کی طرف تو متوجہ ہو لیکن کس حیثیت سے, بالکل ایسی عاجزی, ایسی تواز ہو, ایسے ٹوٹے پوٹے جیسے کوئی بھیک مانگ رہا, نماز میں ایسے کرا, اس چیز کو حاصل کرنا. تو یہ نماز جو ہے وہ کمال والی نماز ہے. پھر اس وجہ جب آپ دعا میں محنت کر, یہ عمل ہے ہماری دعا, رٹی رٹائے الفاظ ہیں, ہم نے سیکھے ہوئے بچپن سے الفاظ کچھ سیکھے ہیں, اس کو ہاتھ اٹھا کر اس کو دہراتے ہیں. ہم دعا مانگتے نہیں, ہم دعا دہراتے ہیں. مانگنا الگ چیز ہے, دہرانا الگ چیز ہے. ہماری دعائیں کیا ہیں, وہ دہرانے والی دعائیں ہیں کہ جو سیکھے, عربی میں سیکھے, اردو میں سیکھے, پشتوں میں سیکھے, اس کو کیا کر رہے, اس کو دہرا رہے ہوتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا مانگا. اکثر ہی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے الفاظ کے دیے ہوتے. تو یہ دعا مانگنا نہیں ہوا, یہ دعا دہرانا. تو دعا کو مانگنے والی چیز ہے, ٹھیک. دعا کیا ہے, اب مانگنا بندہ سیکھے. جس طرح کوئی شخص ہو, آپ لوگ ہزار روزانہ لے کر مانگنے والے کو دیکھتے ہیں آپ لوگ بازاروں میں, کیسے وہ بعض لوگ تو کیسے عاجزی کے ساتھ اور عجیب عجیب الفاظ ادا کر کے, اور بعض لوگ ہیں وہ تو پیچھے پڑ جاتے, کچھ اس طرح ہوتے اور اتنے عاجزی کرتے, ایسے کرتے کہ بغیر آپ سے لیے چھوڑتے نہیں, کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتے ہیں. تو دعا بھی اس طریقے سے اللہ رب العزت سے مانگ مانگ کر اور پیچھے پڑ پڑ کر ایسی عاجزی اور ایسے الفاظ کے ساتھ کہ وہ چمٹ چمٹ کر مانگے, بندہ مانگنا شروع. تو جب انسان کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں لوگ اور اس عاجزی سے مانگتے مانگتے تو 2 روپے 4 روپے نکال کر دے ہی دیتے ہیں, جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے ہم اتنی عاجزی اور مانگنا شروع کر دیں تو وہ کیوں نہیں دیں, وہ تو بہت زیادہ مہربان انسان ہوتا. جیسے 70 ماؤں سے زیادہ انسان کے ساتھ محبت اور مہربان ہے. یہ ساری چیزیں کیا, یہ سیکھنا ہے. وہ دعا بذات خود عبادت بھی, ایک اس کی عبادت کا ثواب. ایک تو آپ دعا مانگ رہے, وہ دعائیں قبول ہوگی, وہ اوپر سے علیحدہ انعام ہے. اگر بظاہر وہ دعائیں قبول نہیں بھی ہوئی, جتنی دیر آپ دعائیں مانگ رہے وہ اوقات آپ کی عبادت, براہ راست عبادت ہے دعا. اور تھوڑی سی آپ الفاظ کی طرف متوجہ ہو جائے تو نماز سے زیادہ دعا میں بندے کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور حضور حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دھیان دعا میں زیادہ بندے کو حاصل ہوتا ہے. تو دھیان حاصل کرنے کا علیحدہ ثواب ہوا, عبادت کا علیحدہ ثواب ہوا, اور دعا جو قبول ہوئی وہ اللہ نے اور انعام کر دیا. تو ایک ہی عبادت میں اتنی چیزیں آ کر جمع ہو گئی. یہ اللہ کے دھیان حاصل کرنے کے ایک زبردست مراقبہ ہے دعا. ذکر اذکار جو کرتے ہیں نا اپنی یہاں پر کٹھے بھی کرتے ہیں, علیحدہ بھی جا کر گھروں میں کرتے ہیں, تو ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر کے الفاظ بھی مبارک ہیں, وہ بھی عبادت ہے. اور اس ذکر سے حاصل کرنا کہ اتنا کثر کے ذکر کرے کہ اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے. تو ایک ذکر کے ذریعے دھیان حاصل کرنا ہے اور ایک مراقبے کے ذریعے دھیان حاصل کرنا ہے. تو دعا بہترین یاد الہی کا مراقبہ ہے. تو اگر آپ اتنی ڈھیر ساری نیتیں کریں تو ایک دعا میں مراقبے کا علیحدہ ثواب ملتا, کیونکہ وہ ایک علیحدہ عمل ہوا, وہ ایک علیحدہ مجاہدہ ہے. تو ایک دعا میں ضرور بے ضرور دعا کے لیے اوقات مقرر کریں, ان اوقات میں جو آپ لوگوں کو سب سے زیادہ سکون کے ساتھ میسر ہو, سب سے علیحدہ ہو کر آرام کے ساتھ بیٹھ کر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کم از کم اس پر کوشش کریں دعا پر, پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ کا دھیان حاصل ہوتا, پھر دیکھیں کیسے اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ یاد کی حلاوت اور وہ مناجات اللہ سے مانگنے میں کیا مزہ ہے وہ حاصل ہو جاتا, اور دعاؤں کا قبول ہونا وہ کیسے آپ لوگوں پر ظاہر ہوتا. اب یہ محنت, یہ اس چیز کو کرنا ہے, شریعت ان اعمال پر ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. تو یہ ہمیں حاضر تصوف ان چیزوں پر محنت کراتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کیا ہو جائے, حاصل ہو جائے. نماز میری پکی ہو جائے جس طرح حدیث میں بیان ہوئی ہے, جس طرح صحابہ کرام سے منقول ہے کہ ایسی ایسی نمازیں پڑھتے تھے, تو وہ سیکھنے سے ہوتے ہیں جب اس پر محنت کر. اسی طرح یہ دعا ہے, اسی طرح دوسرے اعمال ہیں, سارے شریعت کے اعمال ہیں, اس کو حاصل کرنا ہے. تو اصطلاحات ضروری نہیں ہے کہ اصطلاحات حاصل ہو گئے مجھے معلوم ہو گئے, وہ تو کتابوں میں ڈھیر ساری پڑھی ہیں, بے حساب کتابیں لکھی گئی ہے وہ پڑھی ہے اصطلاحات, لیکن ان اصطلاحات کو پڑھ کر اس چیز کر کے حقیقت بھی وہ حاصل ہو گئی نہیں ہوئی ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا, اور اگر ایک اصطلاح بھی نہیں آ رہی ہے لیکن حقیقت حاصل ہو گئی, جو مقصد تھا اس مقصد پر بندہ آ گیا, شریعت طبیعت ثانیہ بن گیا ہے, جو عمل سے بلا تکلف غیر ارادی طور پر کر رہا ہے وہ شریعت کے مطابق کر رہے ادا ہو رہے ان سے, تو یہ مقصد حاصل ہو گیا. فائدے کی بات یہ ہے, بندہ توفیق ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکے اور اس کے بعد اس پر عمل کی کوشش کرے. یہ عملی طور پر یہی تصور ہے, ادھر آ کر اٹھنا بیٹھنا, یہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا, یہ اپنی ذات کی عبادت بھی ہے, بہت بڑے فائدے کی چیز بھی ہے اور سیکھنے کی غرض ہے. اصل مقصد کیا ہے کہ سیکھے ہم اس میں اور پھر انفرادی طور پر وہ ہم اس کو برتنا شروع کر دیں اپنے اعمال میں, تاکہ انفرادی طور پر سیکھ کر ساری زندگی اس کے مطابق ہو جائے. جو کچھ سنا جائے دیکھا جائے اس پر محنت کر جائے. ایک ہفتے بعد ہم آتے ہیں یہاں پر, تو ایک ہفتے میں جو کچھ یہاں ہم سن لیتے ہیں 40-50 منٹ میں 30 منٹ میں, اس پر بندے کو غور کرنا چاہیے ضرور کہ میں نے کیا سنا اور مجھ سے کیا مطالبہ ہو. ٹھیک ہے, ثواب تو حاصل ہو گیا یہاں پر آ کر بیٹھنے کا, بزرگوں کی صحبت بھی حاصل ہوگی, اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہو گیا, لیکن اب جو بات ہوئی تھی وہ مطالبہ کیا تھا؟ اصل مقصد وہ تھا جو بات آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ اب اس پر ایک ہفتے میں نے کیا کرنا ہے, اس ایک ہفتے میں کتنا اس کو برتنا ہے, کتنا اس کو سیکھنا ہے. تو میں نے اسی پر کرنی ہے, ایک ہفتے میں پورے ہم پھر فارغ ہو کر اس چیز کی طرف محنت میں لگ جائیں, تاکہ وہ جو ایک ہفتے میں ہم نے 20-25-30-40 منٹ جو بات سنی ہے یا جو سیکھ لی, اب اس کو عمل کر کے پکا کر لیں, عمل کر کے اس کو پکا کرنا شروع کر لیں. تو اسی محنت میں, اسی کا نام تصوف, اسی محنت میں لگے ہوئے سیکھ کرے اعلیٰ ترین دین کے اعمال کو اعلیٰ ترین طریقے پر دیکھتے رہے، سنتے رہے اور پھر اس کو عمل میں لاتے رہے، ذکر کرتے ہیں.